energooszczędna pralka Bosch z funkcją pary za 1699 zł. Taniej aż o 450 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2149 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu ponownie. Jest poniedziałek, 11 marca. Na zegarach punktualnie 10, czas na serwis Trójki, Filip Jarek. Trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed zbliżającą się wizytą w Białym Domu prezydenta i premiera. Parlament Europejski na wniosek polskich deputowanych ma dyskutować o wprowadzeniu embarga na import żywności z Rosji. W tym serwisie wrócimy także do Hollywood, gdzie minionej nocy rozdano Oscary, najważniejsze filmowe nagrody na świecie. Prezydent Andrzej Duda zaproponuje zwiększenie wydatków na obronę w państwach NATO. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego przekazał, że będzie namawiał kraje sojuszy, by na ten cel przeznaczały 3% PKB. Uczymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała przemówienia prezydenta. Powiedz, co jeszcze mówił Andrzej Duda. A prezydent podkreślał, że większe nakłady na obronność w całym sojuszu pozwolą lepiej przygotować NATO na zagrożenia, z jakimi obecnie mamy do czynienia, czyli chociażby z agresywną polityką Rosji. I dzisiaj również i NATO musi zachowywać siłę, sprężystość, gotowość. Dlatego uważam, że powinniśmy postawić taki postulat i chcę to zaproponować, by państwa NATO wspólnie jednak zdecydowały, że będzie wydatkowanie nie 2%, 3% PKB na obronność. Prezydent nawiązał też do niedawnego rozszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego. Najpierw o Finlandię, a w ostatnich dniach także o Szwecję. Według Andrzeja Dudy to realne wzmocnienie sojuszu. Przede wszystkim z naszego punktu widzenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego przyjmowane są dwa bardzo mocne narody i dwie bardzo mocne armie. I to w naszym sąsiedztwie. A tuż po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent i premier, tak jak mówiliśmy, polecą do USA. Przed wylotem do Waszyngtonu mają jeszcze wygłosić krótkie oświadczenia dla mediów już na terenie wojskowego lotniska Okęcie. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Polska delegacja Europejskiej Partii Ludowej złoży dziś wniosek na sesji plenarnej o dopisanie debaty na temat embarga na import żywności z Rosji. O sprawie jako pierwsza informowała w piątek brukselska korespondentka Polskiego Radia. Beata Płomecka ustaliła również nieoficjalnie, że zamiast embarga eksperci w komisji pracują od dłuższego czasu nad możliwymi ograniczeniami. Wśród rozpatrywanych możliwości są ograniczenia w tranzycie rosyjskich produktów przez Unię, ściślejsza kontrola towarów na granicach czy kontyngenty, powiedział mi jeden z unijnych urzędników. Drugi z moich rozmówców podkreślił, że kwestie handlowe to kompetencje komisji, ale też dodał pytanie, jak bardzo Bruksela będzie się chciała narazić biznesom i poszczególnym firmom. O nałożenie embarga na import żywności i produktów rolnych z Rosji zaapelowała w styczniu Łotwa, później dołączyła Polska, a w tym tygodniu na komisji i unijne kraje presję będzie wywierał Parlament Europejski. Oczekuje się, że wniosek Chadeków o debatę jeszcze na tej sesji plenarnej zostanie poparty przez większość grup. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz przypominamy, strefa interesów z Oscarami w kategoriach najlepszy film międzynarodowy oraz dźwięk. Brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja w reżyserii Jonathana Glazera to opowieść o życiu rodzinnym w cieniu krematoriów komendanta obozu Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hessa i jego żony. Oscar dla Strefy Interesów za najlepszy film międzynarodowy jest nagrodą dla całej filmowej ekipy, powiedziała członkini Polskiej Akademii Filmowej Wiesława Starska. Ten Oscar należy się wszystkim tym osobom, które spowodowały, że ten film ma taką, a nie inną wartość. Oscar dla Strefy Interesów jest lustrem i przestrogą dla świata, mówiła w radiowej jedynce producentka Strefy Interesów Ewa Puszczyńska. Jesteśmy częścią tego świata, w którym ciągle nadal morduje się setki tysięcy, miliony ludzi. I ja bym bardzo chciała, żeby ten film był taką przestrogą, żebyśmy my sobie zdali sprawę z tego, że odwracanie się jest absolutnym złem. Oscara dla najlepszego filmu otrzymał Oppenheimer. Dramat biograficzny w reżyserii Christophera Nolana opowiada o losach twórcy bomby atomowej Roberta Oppenheimera. Film otrzymał w sumie 7 statuetek, najwięcej na tegorocznej gali. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Na koniec jeszcze ważny apel. Bądź wyjątkowym mężczyzną, badaj się, zachęca minister zdrowia. Na zakończenie Tygodnia Zdrowia Kobiet w nagraniu w mediach społecznościowych Izabela Leszczyna przekonuje panów do dbania o siebie i korzystania z badań profilaktycznych. Tydzień Zdrowia Kobiet wydłużamy o jeden ekstra dzień. Ekstra dzień dla ekstra facetów. Zdrowa kobieta to także zdrowy partner.

Such a wonderful life. Pieces. Formacja nazywa się Slow Dive. Równo kwadrans po godzinie 10:00, trójka przed południem. Proszę Państwa, Oppenheimer, Duna, Gwiezdne Wojny, Indiana Jones. Mój gość widział wszystkie te filmy, a niektóre nawet dwa razy. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Człowiek odpowiedzialny za pogodę w naszym kraju i wszystko, co dzieje się nad nami, nad naszymi głowami. Przed nami kolejna rozmowa z cyklu Taki Mamy Klimat. Panie Grzegorzu, a Barbie pan widział? Powiem tak, zacząłem, ale nie przebrnąłem, ale jest taki moje postanowienie, że jednak no, skoro Barbie dostało aż albo tylko jedną statuetkę, to chcę zobaczyć jednak go od początku do końca. Nie no, nie obejrzał pan, to nie jest pan prawdziwym mężczyzną, ale ojej. Pocieszę pana, ja też nie. A, no to oznacza się, że te różowe kolory, które są w filmie, no zobaczymy, czy przełożą się na pogodę, prawda? Jakoś chyba wolę magentę. Magentę. No właśnie, jeżeli chodzi o magentę, to tutaj takie, właśnie... Takie, wie pan, trójkowe barwy. Trójkowe barwy, tak. Właśnie. No i teraz te barwy, jeżeli będzie bezchmurnie niebo i tak jak było w ostatnim czasie, właśnie taka sytuacja, kiedy powietrze było z nadpółnocnej części naszego kontynentu, to przy zachodzie słońca te kolory były cudowne, prawda? No, natomiast właśnie muszę powiedzieć, że były. Że aj, teraz jest troszeczkę inna sytuacja. Układ niskiego ciśnienia są nad głowami naszymi, a więc więcej chmur, więcej niestety opadów deszczu, no i to słońce, które w weekend nas rozpieszczało, przynajmniej w sobotę, w niedzielę, bo już trochę może mniej, no na chwilkę będzie taka trochę gorsza odmiana wiosny. No i co, znudziła się panu ta pogoda weekendowa? I postanowił pan wszystko popsuć? O, weekend się skończył, no i proszę zobaczyć, że dzisiaj 11 dzień marca, jest jutro 12, no i na świętego Grzegorza zima wraca zza morza. Ja bym powiedział, wraca zza morza. Chociaż nie wszędzie, bo te wartości dwucyfrowe jeszcze będą się pojawiały na zachodzie. 12 stopni jutro. Pozostała część kraju, no około takie 7-8. No a na przykład na północnym wschodzie zaledwie tylko 2 stopnie Celsjusza. Ale niestety, uwaga, opady deszczu będą się pojawiały. I to takie naprawdę dosyć intensywne. W takim pasie od Śląska przez centrum aż po województwo pomorskie. Ale szczególnie tam na tym południowym zachodzie. Także no niestety ta gorsza odmiana teraz tej wiosny nam zawitała, no i się utrzyma jeszcze do końca tego tygodnia. To ja panu zapamiętam tego Grzegorza i powrót tej zimy. Ale jest dobra informacja. Ale tylko śnieg, tak? No, dobrą informacją jest to, że będzie spadał tylko deszcz. A nie śnieg. Śnieg może gdzieś tam wysoko w górach faktycznie, ale dobra informacja jest taka, że od piątku no, będzie to ocieplenie z powrotem i znowu na termometrach od 10 do 16 stopni, no więc no cóż, oby do weekendu. Czyli w weekend znowu idziemy na rower. O tak, zdecydowanie tak. Więc jeżeli ktoś nie skorzystał w ten weekend, no to ten następny będzie mógł ponownie skorzystać. Właściwie według dzisiejszych prognoz bez opadów, tam może słabe się będą pojawiały, ale to naprawdę tylko na wschodzie. Więc no, oby do weekendu i znowu będzie naprawdę bardzo fajnie i miło i wiosennie. Panie Grzegorzu, ja nie tyle słyszałem, nie tyle widziałem, co nawet czytałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czyli pańska firma, opublikowała długoterminową prognozę pogody i to taką nawet do połowy wakacji sięgającą. Więc proponuję, żebyśmy zrobili teraz chwilę przerwy i wrócili do tego tematu, bo tu jest dopiero o czym rozmawiać. Wszyscy idziemy na platformę. być jak to rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre. Idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Muchy. 22,5 minuty po godzinie 10. Wracamy do rozmowy z Grzegorzem Walijewskim, rzecznikiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiekiem odpowiedzialnym za pogodę w naszym kraju. Panie Grzegorzu, jak wspominaliśmy już, pańska firma IMGW opublikowała prognozę długoterminową i to taką sięgającą już nawet wakacji. Już chyba wiadomo w związku z tym, jak te wakacje planować, prawda? Tak, to są tak zwane prognozy klimatyczne, a właściwie klimatologiczne. One się różnią od tych takich, o których mówimy codziennie. Nie podałam na pewno konkretnych wartości na konkretny dzień, bo to oczywiście jest niemożliwe, ale na podstawie pewnych modeli możemy wyliczyć, jakie będą wartości w odniesieniu do tego, co było w ostatnich 30 latach. I przykładowo, właśnie czerwiec i lipiec to są dwa miesiące wakacyjne. I czerwiec. 21 czerwca dopiero się wakacje zaczynają. Panie Grzegorzu, ma pan dzieci w szkolnym wieku? Widać, że nie. Zanim ja zapytam... Ale okazuje się, że właśnie w czerwcu już pierwsze upały będą się pojawiały, więc to jest ważne. Dobrze, dobrze, ale to zanim zapytam o to, kiedy jechać na urlop i jak planować wakacje, jak te wakacyjne miesiące sobie tutaj rozkminić, to przejdźmy przez, no marzec to już właściwie nie ma o czym mówić, przejdźmy przez kwiecień i maj. Kwiecień i maj. Tutaj, jeżeli chodzi o kwiecień i maj, temperaturowo będzie właściwie w normie i te wartości, które zazwyczaj notowane są w kwietniu, to takie powinny być notowane. Nic szczególnego. Raczej więcej opadów, więc sumy będą większe w kwietniu, w maju. Z kolei dobrze, to już nie ma o czym mówić o kwietniu. Jak więcej opadów, to pomińmy to, przejdźmy do maja. Tak, a w maju z kolei ma tych opadów być praktycznie w całym kraju tyle, ile powinno spaść. Jedynie w południowych województwach tam nieco mniej tych opadów, więc to nie oznacza, że zaraz będzie susza, ale tam możemy spodziewać się na pewno właśnie takich więcej majowych, przyjemnych dni niż tych takich deszczowych, więc to chyba jest dobra informacja. No i później jest czerwiec i lipiec. Wie pan, ale od lat się mówi, że maj to jest najpiękniejszy wakacyjny miesiąc w Polsce. Niestety nie powiem, jaka będzie majówka, bo tutaj, tak jak mówiłem, w tych prognozach jeszcze tego nie możemy powiedzieć, ale wychodzi na to, że jest szansa, że jednak śniegu na majówkę nie będzie, więc to jest dobra informacja. Natomiast wychodzi na to, że jak już rozpoczniemy ten pierwszy wakacyjny majowy miesiąc, to później czerwiec i lipiec ma być z temperaturami powyżej normy i tutaj mają się już pojawiać upały. No ale niestety w czerwcu już będzie sporo burz i tutaj w związku z tym opady będą dosyć dosyć intensywne według tej prognozy długoterminowej, więc no niestety ten sezon burzowy może się zacząć wcześniej. No i jeżeli chodzi o lipiec, to tutaj zdecydowanie według tej prognozy proponowałbym wybrać się w południowe części naszego kraju. No nie wybierałbym się jeszcze w lipcu nad nasze polskie morze. No czemuż to? A bo tam temperatura, no niestety, raczej będzie taka, no mało bym powiedział, jeszcze wakacyjna. Trzeba by było raczej poczekać do sierpnia. Natomiast południe kraju, wschód kraju, tutaj z temperaturami powyżej normy, więcej tych upalnych dni. Także wydaje mi się, że no lipiec, nie wybierałbym się tutaj na północy. Zresztą, no Bałtyk jeszcze nie będzie nagrzany, także to nie jest chyba wcale jakaś tam przyjemność. No wydaje się, że sierpień będzie lepszym miesiącem, żeby nad morze wyjechać. Mhm. No, zobaczymy, jak to będzie. Panie Grzegorzu, bierze pan dużą odpowiedzialność na swoją głowę. 21 czerwca kończy się rok szkolny i wtedy możemy mówić o początku wakacji. No, a do tego czasu to możemy sobie gdybać, co by to było, gdyby rzeczywiście ta prognoza sprawdziła się tak, jak pan to opowiedział. Proszę mi powiedzieć tak z ręką na sercu, w procentach może, ile procent daje pan na sprawdzenie, na sprawdzalność tego, co przed chwilą było powiedziane? Wiedziałem, że padnie to pytanie, więc sprawdziłem sprawdzalność w okresów wakacyjnych z ostatnich 3 lat. I okazuje się, że ta sprawdzalność wynosi 55% z wyprzedzeniem 3 miesięcy do przodu. Wyprzedzeniem 3 miesięcy do przodu. No więc wychodzi na to, że to jest naprawdę bardzo dobra sprawdzalność, bo mówi się wśród klimatologów w Europie, że jeżeli ona jest powyżej 33%, to już jest bardzo dobry wynik. Także, no szanowni państwo, 55% sprawdzalności, to mimo wszystko naprawdę wychodzi na to, że można temu coraz bardziej zawierzać. Wie pan, wśród takich zwykłych konsumentów pogody, jeśli mogę określić tak nas, czyli ludzi, którzy się na tym nie do końca znają i potrafią, to taka sprawdzalność 50% to jest, mówi się, że to na dwoje babka wróżyła. Będzie dys, tak, albo go nie będzie. No to można tak powiedzieć, natomiast mimo wszystko mówimy tutaj o wszystkich tych wartościach, o temperaturze, o opadach oraz o innych składowych właśnie atmosfery, więc mimo wszystko w tej centralnej części Europy wychodzi na to, że to jest bardzo dobry wynik i muszę powiedzieć, że z roku na rok te modele klimatologiczne są coraz lepsze dla tej części Europy i mimo wszystko widać pewne takie tendencje i to coraz bardziej się sprawdza. Także wydaje się, że jednak możemy temu coraz bardziej zawierzać. A co nas najbardziej interesuje na wakacjach? Słońce. Słoneczko. I o tym będzie jeszcze okazja porozmawiać na pewno. Na pewno. Dziękuję bardzo. Grzegorz Walijewski, człowiek odpowiedzialny za temperaturę, klimat i opady i wszystko to, co dzieje się w pogodzie w naszym kraju. Dziękuję. Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down?

Gossip i Perfect World, czyli idealny świat. 22,5 minuty dzielą nas od godziny 11, no to spróbujmy zasmakować tego idealnego świata. W Trójce przed południem zabieram Państwa teraz do Heidelbergu, bo tam oficjalnie otwarto dość niezwykłą budowlę. To jest centrum danych, które mieści się w największym w Europie budynku wydrukowanym w technologii 3D. Firma Perry Construction ogłosiła właśnie ukończenie budynku wydrukowanego w całości na drukarce 3D. To jest centrum danych, nazywa się Wave House, czyli dom fal. Wykonawca twierdzi, że takie ściany nie mogłyby zostać zrealizowane przy użyciu konwencjonalnych metod konstrukcyjnych, dlatego zamiast tego zastosowano technologię druku konstrukcyjnego 3D. Powierzchnia budynku to 600 metrów kwadratowych, wymiary 54 długości, 11 szerokości, 9 wysokości. Jak czytamy na portalu Spiders Web, niesamowite jest także tempo, w jakim wzniesiono obiekt. Osiągnięto to w zaledwie 140 godzin, czyli niespełna 6 dni. To jest jakieś 4 metry kwadratowe na godzinę. Inwestorzy zapewniają przy tym, że zastosowane rozwiązanie jest tańsze niż w przypadku użycia tradycyjnych technik budowania ścian, a druk konstrukcyjny 3D uczynił ten projekt opłacalnym ekonomicznie. Zastosowanie druku 3D w budowie niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim pozwala na znaczną redukcję zużycia materiałów i odpadów. Technologia umożliwia również tworzenie precyzyjnych i zoptymalizowanych kształtów. No i to wszystko przekłada się na większą energooszczędność budynku, a także na jego wygląd. Sam fakt użycia drukarki 3D do powstania tego niezwykłego projektu to nie wszystko w tej sprawie. Niezwykły jest właśnie także kształt. I o tym za chwilę. Who's gonna hold it down? go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Oh, you know you can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home?